اب سرگشت ابن تیمیہ کا مطالعہ چل رہا ہے اور اس میں ہم نے مقالہ نمبر 2 شروع کیا جس میں مسئلہ جہد کے بارے میں کچھ بات چیت ہوئی. اب اس میں ایک رسالہ شامل ہے جو کہ اس کے رد میں ہے کہ جو ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہد اس نے اوپر کی جہد کو مخصوص کیا, تو اس کے رد میں یہ رسالہ لکھا گیا کہ رسالہ بڑا جامع ہے اور اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے, تو اس رسالے کا ترجمہ آپ سماعت کریں گے. چنانچہ اب یہاں سے اس رسالے کا ہی مطالعہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, چنانچہ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ستائش اللہ کے لیے ہے جس کی شان بڑی اور جس کی حجت اور قدرت قوی اور جس کا تصرف غالب اور جس کی عظمت اور بزرگی ظاہر ہے. وہ ہر چیز سے بے نیاز اور ہر چیز اسی کی محتاج ہے. کائنات کے ہر چیز کا سہارا اسی پر ہے. اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو روشن راہ راست اور شریعت واضح دے کر بھیجا, بس حضرت نے اوضح براہین پیش کیں اور سالکوں کا رستہ روشن کر دیا اور خدا تعالیٰ کے لیے صفات جلال بیان فرمائیں اور اس ذات پاک سے ایسی صفات کی نفی کر دی جو شایان کبریا اور کمال نہ تھیں. سو اللہ کبیر متعال برتر ہے, اور اس سے جو گمراہ لوگ بتاتے ہیں عرش اس کو اٹھائے ہوئے نہیں بلکہ عرش اور اس کے اٹھانے والے اس کی لطیف قدرت سے محمول اور اس کے قبضہ قدرت میں مقہور و مغلوب ہیں. اس نے علم سے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے اور ہر چیز کو خوب گنا ہوا ہے. وہ دلوں کے وساوس اور خواطر کے حرکات سے آگاہ ہے. اس کی شان کیسی بڑی اور اس کی حجت و قدرت کیسی غالب و قوی ہے. آسمان و زمین والے اس سے سوال کرتے ہیں کیونکہ اس کے محتاج ہیں. وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے کیونکہ اس پر قادر ہے. اور درود و سلام و سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر, جو خدا کے پیغمبروں میں سب سے اخیر اور اس کی خبریں پہنچانے والے ہیں, اور آپ کے آل و اصحاب پر. اما بعد, اس رسالے کے لکھنے کا سبب یہ ہے کہ ان ایام میں بعد ابن تیمیہ نے لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور طرف ثابت ہے. اس کی تحریر سے ایسے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے جن کے قدم تعلیم میں راسخ نہیں, وہ معرفت کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں. نہ فہم کی لگام نے انہیں روکا ہوا ہے اور نہ وہ نور حکمت سے دیکھنے والے ہیں. اس لیے میں نے چاہا کہ پہلے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا ذکر کروں, پھر اس تحریر کا فاسد ہونا بیان کروں, باوجود یہ کہ اس نے کوئی دعویٰ ایسا نہیں کیا جسے اس نے خود ہی نہ توڑا ہو, اور کوئی قاعدہ ایسا نہیں بنایا جس کو اس نے خود ہی نہ گرایا ہو. بعد ازاں اس مسئلہ میں عقیدہ اہل سنت اور امور متعلقہ کو دلائل سے ثابت کروں. لیجئے, میں اس سے پہلے ایک مقدمہ ذکر کرتا ہوں جس سے اس مسئلے پر روشنی پڑے گی. مذہب حشویہ, مسلک سلف صالحین. حشویہ کے دو فریق ہیں. ایک فریق تو حشویہ تجسیم و تشبیہ کے ظاہر کرنے میں پہلو تہی نہیں کرتا. دوسرا فریق حرام کے کھانے یا متاع دنیا کے حاصل کرنے کے لیے یا کسی نفسانی خواہش پر نالائق جاہلوں اور نااہل کمینہ لوگوں کو آمادہ اور متفق کرنے کے لیے مذہب سلف کی آڑ لیتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شیطان کی عادت بجز خذلان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اسی واسطے وہ فریق عوام کے دلوں کو بدعت و گمراہی پر متفق اور آمادہ کرتا ہے جس سے ان کا دین برباد اور یقین بگڑ جائے. تواریخ میں سننے میں نہیں آیا کہ ابلیس, خدا اسے خوار کرے, نے خوارج یا روافضہ یا ملاحدہ یا قرامتہ کے سوا کسی اور کو متفق کیا ہو. رہے اہل سنت و جماعت, سو وہ اللہ کی کتاب بے مبین اور اس کی حبل متین کے سوا کسی امر پر متفق نہیں ہوتے. دوسرے فریق میں ایسے اشخاص ہیں جو مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین پر جھوٹ تھوپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا بھی وہی قول تھا جو ہمارا ہے. یہ لوگ اگر زمین کی پڑی کی مقدار بھی سونا خرچ کر ڈالیں تو ایسا نہیں کر سکتے کہ ان سابقین کی نسبت ایک کلمہ بھی ثابت کر دیں جو ان کے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہو. اس فریق کا سلف کی آڑ لینا اپنی ریاست کی حفاظت اور متاع دنیا کی تحصیل کے لیے ہے. یہ چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. یہ لوگ ریا و زہد سے آراستہ ہوتے ہیں اور لید کو اندود اور بیت الخلاء کو صفیہ بناتے ہیں اور ذرہ میں زہد کرتے ہیں تاکہ بڑا موتی ہاتھ آئے اور لوگوں پر اپنا عابد ہونا ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ دینار پر لٹو ہیں۔ مذہب سلف تو توحید و تنزیہ تھا، نہ کہ تجسیم و تشبیہ۔ اہل بدعت خیال کرتے ہیں کہ وہ مذہب سلف پر ہیں۔ ہر ایک لیلہ کے وصل کا مدعی ہے، مگر لیلہ ان کے حق میں اس بات کا اقرار نہیں کرتی۔ سلف کی نسبت یہ کس طرح اعتقاد ہو سکتا ہے کہ وہ تشبیہ کا عقیدہ رکھتے تھے یا بدعتیوں کے ظہور کے وقت وہ چپ ہو رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور یہ کہ چھپاؤ سچ کو جان کر۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اس عبارت آیت مبارکہ کے زبر زیر میں کچھ یہاں پہ لگ رہا ہے کہ کوئی تبدیلی ہے یا کمپوزنگ مسٹیک ہے، تو سورہ آل عمران آیت نمبر 187 کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گے، جو ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اب یہ لتو یہاں سے آگے سے جو ہے نا آپ لوگ ایک مرتبہ قرآن مجید سے پڑھ لیجئے گا تاکہ یہ آیت مبارکہ کا صحیح طریقے سے آپ کو مطالعے میں آ جائے۔ ترجمہ ہے اس کا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا کتاب والوں سے کہ اس کو بیان کرو گے لوگوں کے پاس اور نہ چھپاؤ گے، اور یہ بھی کلام الہی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ نحل آیت نمبر 44، کہ تو کھول لوگوں کے پاس جو اترا ان کی طرف۔ صحابہ کرام ان اشیاء میں سے کسی میں خوض نہ کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حفظ جماعت نہایت ہی ضروری امر ہے، حالانکہ ان کی حجتوں کی تلواریں تیز تھیں اور ان کے نیزے تیار تھے۔ اس واسطے جب خوارج ظاہر ہوئے تو عالم امت و رسول امت کے چچیرے بھائی، عالم امت اور رسول امت کے چچیرے بھائی حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان میں سے بعد مناظرہ سے راہ راست پر آ گئے، باقی نے عناد کی وجہ سے انکار کیا تو ان پر تلوار مسلط ہو گئی۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، یہی پیراگراف دوبارہ پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اس واسطے جب خوارج ظاہر ہوئے تو عالم امت اور رسول امت کے چچیرے بھائی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب اور حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان میں سے بعد مناظرہ سے راہ راست پر آ گئے اور باقی نے عناد کی وجہ سے انکار کیا تو ان پر تلوار مسلط ہو گئی۔ لیکن تلوار کا حکم تم میں مسلط ہے، پس ہم راضی ہیں جب تلوار راضی ہو گئی۔ اسی طرح جب بدعت قدر نکلی اور معبد جہمی نے اسے ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زاہد امت اور ابن فاروق امت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مقرر کر دیا۔ اگر یہ دونوں بدعتیں ظاہر نہ ہوتی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک کے رد اور دوسری کے ابدال میں کلام نہ کرتے۔ ان کی عادت تو یہی تھی کہ تقویٰ و جہاد اور افعال خیر کی ترغیب دیتے، اسی واسطے نہ تو حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم سے اور نہ آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی سے یہ منقول ہے کہ لوگوں کو عام مجمع میں جمع کیا جائے پھر حکم دیا ہو کہ اللہ تعالی کی نسبت ایسا ایسا عقیدہ رکھا کرو، حالانکہ کئی احکام میں ایسا ہوا ہے اور ہم تو ان میں اس طرح کلام کرتے ہیں جسے خاص لوگ سمجھتے ہیں اور عام انکار نہیں کر سکتے۔ میں اللہ کی سچی قسم کھاتا ہوں، ایک بار نہیں بلکہ لاکھوں بار کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ اے لوگو تم اعتقاد رکھو کہ اللہ تعالی جہت علو میں ہے، اور نہ خلفۂ راشدین نے اور نہ کسی صاحب نے یوں کہا ہے، بلکہ انہوں نے تعبدات تو احکام میں لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، لیکن جب بدعتیں ظاہر ہوئیں تو سلف نے ان کا قلعہ کما کر دیا رہا عقائد کے لیے تحریک کرنا اور ان کے اظہار کے لیے اور ان کی سولیدگی کی درستگی کے لیے کمر ہمت باندھنا، سو ایسا انہوں نے نہیں کیا بلکہ بدعتوں کے ظاہر ہوتے ہی جڑ سے کاٹ دیا۔ حشویہ جب مخالفین کے ساتھ اصول دین کے مسائل میں بحث کرتے ہیں تو عقل سے کلام کرتے ہیں اور منقول میں تصرف کرتے ہیں، جب حشو تک پہنچتے ہیں تو بتکلف کن ذہن بن جاتے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ نہ عربیت سمجھتے ہیں نہ عجمیت، خدا کی قسم وہ بالکل نہیں سمجھتے، اگر سمجھیں تو سرگشتہ ہو جائیں، لیکن وہ بحر ہوا میں کود پڑے، پس اسے چیر کر تیرے، اور انہوں نے ہر کمزور عقل والے اور خراب ذہن والے کو سنا دیا اور سلف کی مخالفت کی جو اس بارے میں عوام کے ساتھ کلام کرنے سے رک جایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جب علم توحید میا کلام کیا کرتے تو نااہل کو نکال دیا کرتے تھے، اور سلف رحمہم اللہ تعالی توحید کے بارے میں اہل سنت ہی کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جب علم توحید میں کلام کیا کرتے تو نااہل کو نکال دیا کرتے تھے، اور سلف رحمہم اللہ تعالی نے توحید کے بارے میں اہل سنت ہی کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، کیونکہ اہل تحقیق کا قاعدہ یہی ہے، اور نو عمروں کے ساتھ بخل کیا کرتے تھے۔ ان کا قول ہے کہ نو عمر تو ان امور کو چھوٹا خیال کرتے ہیں اور اس راستہ میں مبتدی ہیں، اس لیے انہوں نے ان امور کو